sayang telah silam. Walau derita akan menimpa, usah kau harap lagi sayang, cintaku sayang telah silam. Walau derita akan menimpa, sayang telah silam. Walau derita akan menimpa, usah kau harap lagi sayang, cintaku